Լենան դադարել էր Մահվանից վախենալ, անգամ հասցրել էր սիրահարվել նրան և ընդունում էր հարազատի նման, առանց ավելորդ սեթևեթանքի, խոստովանության ու բացատրությունների։ Եվ կարծես անհամբեր էր իր սպասման մեջ, անհանգիստ, ասես վախենում էր աննկատ մնալուց, և երբ մեկը մահանում էր, Լենան դժգոհում էր, ընդվզում, հուսահատվում, նրան թվում էր, մահն իրեն ուղակի արհամարում էր, իրենից ուղակի զզվում էր, ինչպես մարդիկ, կատուներն ու շները, որբանոցի լակոտներն ու դրանց դաստիարակները։ Լենան այդ հսկայական աշխարում մնացել էր լրիվ մենակ, և թե կուզում ենք այդ հսկայական աշխարից համարյա ոչինչ չէինք հասկանում, զգում էինք, որ Լենային փրկել կարող էր միայն մահը, իսկ ինչ մնում էր աշխարին, մեզ համար այն պարզապես գոյություն չուներ, ավելի ճիշտ մենք դեռևս չգիտեինք դա ինչ է, մեզ համար ամեն ինչ սկսում էր Շուշիից և վերջանում էր Շուշիով։ Մեզ համար, օրինակ, աշխարհ չէր Ամերիկան, Ֆրանսիան, Բրիտանիան, Իտալիան, դրանք մոլորակներ էին, ինչպես ասենք Յուպիտերը, Վեներան, Արեքակը, ինչպես տիեզերական բոլոր մարմինները։ Աշխարհին մի քիչ մոտիկ էր Գերմանիան, որովհետև հենց դա էր նեմեսների երկիրը, հենց նրանք էլ հարձակվել են Սովետական Միության վրա, հենց նրանք էլ սպանել են մեր Ռուբեն Պապին։ Մեր պատմության դասատուից մենք հասցրել էինք իմանալ նաև, որ Ամերիկան մեր ոխերիմ թշնամին է, Գերմանիայից բետեր, և ամեն օր պատրաստվում է հարձակվել Սովետական Միության վրա և մեզ սպանել։ Մենք մեզնից անկախ ատում էինք ամերիկացի երեխաներին, եթե օրինակ նրանցից մեկն ընկներ մեր ձեռքը, չէ, մենք նրան սկզբում մի լավ կծեցեինք, հետո էլ Շուշիի ամենաբարձր քերծից կգլորեինք ձորը։ Մեր պատմության ուսուցիչը մի օր էլ մեզ ասաց, որ այդ Ամերիկան ամեն օր, ավելի ճիշտ կլինի ասել, օրը գիշեր ամեն վարկյան զենք է արտադրում, տարբեր տեսակի ու չափսի, որ ամերիկացիների գործը միայն ու միայն զենք արտադրելն է, և նրանք այնքան զենք ունեն, որ չգիտեն ինչ անեն, որտեղ պահեն, վտանգավոր են հատկապես ռումբերն ու հրթիռները, եթե Ամերիկայի մեծը կոճակը սեղմի չէ, այդ հրթիռը մի քանի րոպեում կհասնի Շուշի, իսկ եթե հրթիռը հասնի Շուշի, Շուշին հաշվեք չիք, Շուշին էլ, Շուշիի կողքի բոլոր գյուղերն էլ։ Եվ մենք դասերի ժամանակ և դասերից հետո ինչքան փորձում էինք հասկանալ, թե այդ հրթիռների Սովետական Միության հզորացման հետ ինչ կապ ունի մեր լավ սովորելը, չէինք կարողանում։ Առաջինը չէինք պատկերացնում, թե ինչ է այդ Սովետական Միությունը, ինչպիսի տեսք ունի կամ ում է նման։ Երկրորդ, Ամերիկայի մեծը որտեղից պիտի Շուշիի տեղը իմանա, և երրորդ, հրթիռը ինչով է գալու Շուշի։ Իսկ մեր պատմության ուսուցիչը այնքան էր սիրում կրկնել Ամերիկայի մեծը, Ամերիկայի մեծը, որ մենք մի օր հարցրինք, Ամերիկայի մեծը մարդ է, և մեր պատմության ուսուցիչը չէր կարողանում պատասխանել մեր միամիտ երեխայական հարցին, ոչ թե նրա համար, որ պատասխանը չգիտեր, այլ մի տեսակ կարծես վախենում էր պատասխանել։ Եվ մենք բնականաբար այդքանից հետո չէինք կարող իմանալ, Ամերիկայի մեծը մարդ է, թե մի ուրիշ բան, մեզ դեռևս անծանոթ, անհասկանալի, Պապիս պատասխանն էլ ոչինչ չփոխեց մեր ունեցած պատկերների շարքում։ Ինչ մարդ ախոխա, Ամերիկայում մարդ որտեղից։ Մեզ թվում էր, Ամերիկայում երեխա էլ չկա, պլլենա էլ, կապուտաչ կանայք, մրգերով ճրակված շուկա էլ, հացի հերթեր, որբանոցի լակոտներ, թղթե ծտեր, ձյուն, անձրև, արև, քամի, և մենք վախենում էինք գիշերը քնել, թվում էր քնեինք, էլ չենք զարթնելու, թվում էր Ամերիկայի մեծը ահա սեղմում է կոճակը և հրթիռն ահա գալիս է մեր գեղեցիկ քաղաքի վրա, իսկ միամիտ մայրս էլ չէր գուշակում, թե ինչու ենք մենք քնի մեջ ճչում, լացում, ծիծաղում, մորս թվում էր դա սովորական բան է մեր տարիքին հատուկ, և աշխարի բոլոր երեխանները քնի մեջ և ծիծաղում են, և լաց են լինում, և թրչկոտում են։ Մայրս ինչ իմանար, որ Շուշիում այդ պահին խրթիր էր պայթում, ու Ղազանչեցոցի գմբեթը հայտնվում էր երկնքում։ Հետո էլ երկնքում հայտնվում է կանաչ ժամը, մեր հսկայական թթենին և մենք մեծ մեզ ճողերին կաղնած, իսկ թզուկ մզգիթը միակ ընթարթում հալչում դառնում է սև աննկարագրելի սև ձյուտ, որ փանոցի լակոտներն էլ փոխակերպվում են թղթե ծտերի ու երկնքում ճչալով այրվում։ Միայն Պլ Լենան էր, որ քրքջալով ճախրում էր քաղաքի վրա ասելով. «Ամերիկայի մեծը իմ ախպերիկն է, Ամերիկայի մեծը իմ ախպերիկն է»։ Եվ մենք ուզում էինք շուտ մեծանալ, որպեսզի մի մեծ հրթիր ստեղծեինք եւ որպեսզի այդ մեծ հրթիրը տանեինք, գցեինք Ամերիկայի վրա, որպեսզի Ամերիկայի մեծը չկարողանա սեղմել կոճակը եւ Ամերիկայից հրթիրը Շուշի չգա։ Մեր խորին համոզմամբ Շուշիի փրկությունը միայն ու միայն մեր շուտ մեծանալու մեջ էր։ Թեպետ ամենևին էլ չգիտեինք ինչ է կամ ով է այդ սովետական միությունը։ Եղբայրս մի օր օրինակ այնքան խճճվեց այդ անհասկանալի մտքերի եւ իր երևակայության մեջ, որ ստիպված ինձ հարցրեց։ Հարցրեց ինձ, որովհետեւ ես եղբորս համար եւ պատմության ուսուցիչ էի եւ մեծ նկարիչ եւ գրող եւ, որ ամենակարևորն է, Ամերիկայի մեծին ճանաչող։ Նորեկ, որ փանոսն էլ է սովետական միության մեջ, հա, մեր բազարն էլ, հա, Պլ Լենան էլ, մեջիդն էլ, մենք էլ, բա ոնց, իսկ մենք երբ շատ մեծանանք, այդ սովետական միությունը տեսնելու ենք անպայման։ Ես ճիշտ է, բավականին համարձակ, ավելի ճիշտ վստահ էի պատասխանում եղբորս հարցերին, բայց ինքս էլ կոնկրետ չգիտեի, որ օրինակ որբանոցի Վլադիկը սովետական միության մեջ է թե չէ, կամ էլ մեր քաղաքի շաշերը, հենց մենք, մեր դասարանի աղջիկները, նույնիսկ մեր պատմության դասատուն։ Ինձ հաճախ թվում էր, սովետական միություն հասնելու համար մենք նախ պիտի գնանք ավտոկայան, տոմս վերցնենք, նստենք ավտոբուս ու գնանք մի քանի օր, մի քանի ամիս միջև, եւ ես այդ միջևը չէի կարողանում պատկերացնել։ Ես այդ միջևից կրկին վերադառնում էի ավտոկայան, նորից տոմս վերցնում, նստում ավտոբուս ու… Իսկ այդ սովետական միությունը շատ է հեռու, իր հերթական հարցն էր իմ մտքի պարանից գունավոր շորի նման կախում եղբայրս։ Իհարկե, նախ պիտի գնաս ավտոկայան, տոմս վերցնես, նստես, իսկ քանի օրում կհասնես։ Ես համոզված էի, եթե հանկարծ ասեի չգիտեմ, կկորցնեի ամեն ինչ իմացողի կարգավիճակս, ուղղակի կհեղինակազրկվեի օրոցերեկով, դրա համար էլ առանց ժամանակ կորցնելու պատասխանեցի, եթե սավառնակով գնաս, մի քանի ամսում կարող ես հասնել։ Եղբայրս երևի զգաց, որ սավառնակ նստելը մեզ համար անհնարին մի բան է, եւ ասաց. «Գալիս ես, սովետական միություն նկարենք»։ Բայց միջև նկարելն իմ Աշոտ պապն ու Անահիտ տատը ինձ տարան Բաքու։ Սկզբում իհարկե գնացինք ավտոկայան, հետո տոմս վերցրինք, դրանից հետո էլ ավտոբուս նստեցինք ու գնացինք միջև, ես համոզված էի, որ հասել ենք սովետական միություն։ Ես չէի պատկերացնում, որ քաղաքը կարող է այդքան մեծ լինել, որ աշխարհում այդքան մեքենա կա, այդքան մարդ, այդքան խանութ, այդքան բարձր շենքեր։ Ինձ սարմացրեց հատկապես ծովը։ Ես չգիտեի դա ինչ է, չէի պատկերացնում, որ ջուրը կարող է այդքան կապույտ լինել և երկնքի նման էլ կլոր։ Ինձ թվում էր դա նույնպես երկինք է, ավելի ճիշտ ավազի մեջ խրված հսկայական կապույտ փուչիկ։ Ես զգում էի, որ տեսածս իմ փոքրիկ գլխում ուղակի չեմ կարողանում տեղավորել։ Նույնիսկ երազում ես դրա կեսը չի կարող տեսնել։ Շուշին թված խեղճ, թզուկ, անօգնական։ Ես համոզվեցի, որ ոչ մի անորփանոցը, Վլադիկը, թզուկ մզկիթը, այլ ամբողջ Շուշին սովետական միությունից դուրս էր։ Ես մտքում փորձում էի այդ հսկայական շենքերից գոնե մեկը տեղավորել Շուշիում, չէր ստացվում։ Տեղը չէր հերիքում, ինչ որ բան մնում էր դրսում քերծից կախ։ Ես շատ էի ուզում, որ եղբայրս լիներ կողքիս և տեսներ ինչքան մեծ է սովետական միությունը, ինչքան գեղեցիկ, ինչքան, ինչ ասեմ, ինչքան ուժեղ, բայց մի կողմից էլ լավ էր, որ կողքիս չէր, թե չէ ինձ կսպաներ իր հարցերով։ Ես հաստատ չի կարող պատասխանել, որևէտև ես ինքս անզոր էի հասկանալ, թե օրինակի համար որտեղ են սովորում այդքան երեխաները, ինչ են ուտում այդ հազարավոր մարդիկ, որտեղ են լողանում այդ հազարավոր կանայք, որտեղ են կանգնում այդ հազարավոր մեքենաներ։ Չգիտեմ ինչու հանկարծ հիշեցի մեր պատմության դասատուի խոսքը. «Մի հրթիրը Շուշիին հերիք է»։ Հիշեցի ու մտածեցի, որ 10 Շուշին մի սովետական միություն չի դառնա, 20-ն էլ, 30-ն էլ, նույնիսկ 100 Շուշին, այսինքն մի հրթիրը կամ 10 հրթիրը սովետական միության համար եղած չեղած նույն հաշիվներ, իսկ 50-100 հրթիր ամերիկան տրակի էլ չի կարող սարքել, ենթադրենք նույնիսկ սարքեց, որտեղ պիտի դրանք տեղավորի։ Եթե մի հրթիրը Շուշիից մեծ է, իհարկե մեր պատմության դասատույի ասելով, ամերիկան այդ ինչ է դարել, որ սովետական միությունից մեծ լինի, մենակ այդքան մեքենան գնան ամերիկայի վրա, ամերիկայի սիրտը կճակի։